ake tonu. Ka ume hiki a koutou e te whānau whānui me ngā tangata whenua o tēnei motu. Ko reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Thank you.